Bez wyjątku. Tak, bez wyjątku. Tak już to jest po prostu. W każdym z nas to żyje i każdy ma swój old school. Tak już to jest po prostu, w każdym z nas to żyje i każdy ma swój old school. Aha, tak. Jak czarno-biały film, leci klatka po klatce, a w nim zebrani na ławce pod długim starsi palą szlugi, młodsi wymieniają swe zasługi w mani obrony granic, pamiętacie chłopcy za nic, pierdalowcy z innego osiedla muszą wiedzieć, armii Poznań jest bezwzględna. Ten cel nas pojednał, podsycany gangsta rapem, mały bretek został papę, potem odwet za odwetem, cios, cios. Padał Bren, mówiąc wprost, Tupac, Biggie i Mac Ten, to był ktoś. Oh, we got the zos, czuliśmy ten płomyk, czarny onyx i te zgony. To Diola Majo, kin napierdolonych, ślima grada, z kosy chusty w chuj Kanada. Muzyka z Kempton zostawiła swoje piętno, długo mógłbym o tym gadać. Rok zapada. Niektórych zwyciężył, zatracili wspólny język, jednak więzy były i będą nadal. Ja pokładam w nich nadzieję, kiedy wielu z nas szaleje i nie wiadomo, czy zdołamy się zatrzymać. Dobrze powspominać na wesoło, co było starą szkołą i jak byliśmy uczniami przez te lata kształtowania. Raz na szczycie, raz na glebie. Bóg był z nami, Bóg był cały czas z nami przez te wszystkie lata i będzie z nami. Zdobędziemy to, co chcemy. Pozdrowienia dla ekipy. Tak, bez wyjątku. Tak już to jest po prostu, w każdym z nas to żyje i każdy ma swój old school. Bez wyjątku. Tak już to jest po prostu, w każdym z nas to żyje i każdy ma swój old school. Oglądając się w tył, brakuje mi stale słów. Znów oglądam sobie album ze zdjęciami. Jak Crazy Liver, nie jedną szybę wybiłem. Czeszał jak między zębami, mały, chudy i go tyle. Wszędzie, brudne boisko, czy sala koncertowa. Tam żywiołowy dzieciak, co się dzięki nim wychował w TV. Miami Vice, MC Make Peace, MC Hammer, Chris Grosu, kuzyna, jakie wtedy były plany, nie pamiętam. I jeszcze co? Michel Jarre, Old Field Mike na kasetach. Żadnych CD, tylko w sklepach. Baltony, marynarz i peweksy, to cudy z wyższej półki, tak było. Później przełom RAP, bezwzględny głos z ulicy West, kurwa West. Tego chcieli, so forget the rest. Słowa tych ze Stanów robiły wrażenie. Słuchasz? Słucham. Ja wam pokazuję dziś korzenie. Nie kreuję się jak wielu, nie zmyślam. Nie odcinam się od wspomnień, nawet tych za mało lata. Rocznik 8-0 dzisiaj mówi wbrew frajerom. Ja kocham stare czasy, zajebiście jest tam wracać. Tak, ja kocham tam wracać. Tak, bo zajebiście jest tam wracać. Ja kocham tam wracać. Tak, bo zajebiście jest tam wracać. Bez wyjątku. Tak już to jest po prostu, w każdym z nas to żyje i każdy ma swój old school. Bez wyjątku. Tak już to jest po prostu, w każdym z nas to żyje i każdy ma swój old school. Old school.